Pan Marcin napisał, szkoda, że już nic więcej Mr. Doktor nie wydał. Coś pięknego. Tak, zazdroszczę tym, którzy zapomnieli o tej płycie i mogli sobie ją przypomnieć, ale chyba jeszcze bardziej zazdroszczę tym, którzy mogli jej posłuchać po raz pierwszy, bo do takich płyt warto wracać i mam wrażenie, że wtedy, kiedy one powstawały, miały dużo większą wartość niż te tysiące, które pojawiają się teraz, ale mogę się mylić, bo wśród nowych płyt też przecież ważne rzeczy się dzieją i interesujące i takie, które powinniśmy zapamiętywać, a raczej nam się to nie udaje. Następna prezentacja tego albumu, jak wszystko dobrze pójdzie, za jakieś 10 lat. Dies Irae, Devil Doll za nami. I tak kończy się pierwsza godzina dzisiejszej audycji. Było eklektycznie? Myślę, że tak. Tak jak Państwo sobie zażyczyli, no to w drugiej godzinie będzie trochę nowości, a potem będziemy już fanfarami zamykać ostatnie nasze przedświąteczne spotkanie. A tymczasem zaglądam do nowych płyt. Przed tygodniem, przed dwoma tygodniami pojawił nam się nowy projekt, który nazywa się Deep Lips, czyli muzycy zespołu Flaming Lips razem z dziewczynami z Deep Valley. No to, żeby nie było tak, że zespół Flaming Lips jakoś ma sobie wolne robi, czy tam zajmuje się jakimś jednym pobocznym projektem? Nie. Cliff Skurlock i Steven Drost z okazji świąt postanowili podzielić się z nami muzyką, która właśnie, która nosi nazwę Pink Purple. I jako całość, znowu, płyta powinna być słuchana w całości. Ja wybieram dwa fragmenty, które będą tutaj ładnie zamykać nam tę pierwszą godzinę programu. Pink Purple. covers the ground. When this cold moon is round, through the blackness of the world is dust. Space creation, starlight now. Familiar to us when we went down, down. Clouds and suns, water runs forever down. Nazywają się Pink Purple, chociaż to tylko poboczny projekt i jednorazowa akcja. I to jednorazowa dziwna, bo sprzed 10 lat, 10 lat w szufladzie trzymali ten album. Jak to było w zimie roku 2010, kiedy Flaming Lips grali trasę Embryonic, muzycy zespołu plus John Huff postanowili sobie... No właśnie tak, mając trochę wolnego, postanowili sobie nagrać płytę, która będzie nawiązywała do tej muzyki progresywnej, trochę psychodelicznej, brytyjskiej sprzed wielu, wielu lat. No i powstała taka płyta, która w samym tytule i nazwie zespołu już zawiera parę odniesień. Pink Purple, tak nazywa się projekt, a album nosi tytuł Red. I też może się oczywiście kojarzyć. Po więcej, no to trudno jest zdobyć tę płytę, ale myślę, że Państwo sobie poradzą. Dobra, kwadrans po piątej. Wracamy za moment. Autopromocja. We wtorek, 24 grudnia, w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, specjalna Godzina Prawdy z udziałem siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Siostra ma ważne rzeczy do przekazania słuchaczom Trójki. A co jest najważniejsze? Dążmy do pojednania. W Święta Bożego Narodzenia podajemy rękę tym, którym może na co dzień byśmy nie podali. To się rozejdzie, będziemy żyć w dobrym, ciepłym świecie. Wtorek, 24 grudnia, po 12:00 zapraszam. Michał Olszański. Autopromocja. A teraz ciąg dalszy nowych płyt. Przed tygodniem rozpakowałem, a w tym tygodniu dosłuchamy do końca. A.A. Williams i japoński zespół Mono. Dwuutworowy, no nawet nie wiem czy singiel, czy epka, może epka, bo to i 15 minut muzyki. Winter Light to utwór, którego posłuchamy dziś. Thank you. Pani Mirka napisała: specyficzna dzisiejsza audycja. Mi się wydawało, że państwo lubią być zaskakiwani, kiedy jakieś nieszablonowe podejście się w audycji pojawia, to lepiej. No, zobaczymy. Jeszcze będzie świątecznie, proszę się nie martwić. Ostatnia nowa płyta w dzisiejszym zestawieniu to brytyjski zespół Burz Den. Tak naprawdę nie jest to jakaś pełnoprawna płyta, bo duży album pojawił się bodaj w kwietniu i wtedy go słuchaliśmy. No a teraz pojawiają się trzy utwory, gdzie jeden zdecydowanie przykuł moją uwagę. You sing, it felt like a christening, a baptism at the back of the bar. I fell under your spell. You sang my life so well. As your voice quivers with each line you deliver, I hear the orchestra as I stand in awe. I felt so close to the Lord. I've tried my whole life to ignore. But love, I'm alive. Maybe the star of Bethnal Green could lead us back to Bethlehem. Lord, I've tried. Maybe the star. For the blister in my eyes, all swollen and scarred. Your hands guide mine over the grill. I felt each word without fail. The love, I'm alive. And maybe the star of Bethnal Green could lead us back. Może nawet odrobinę to brzmi świątecznie, może. W teledysku na pewno barwy są takie, ale scenariusz już zupełnie inny, no i piosenka też o czymś chyba zupełnie innym. Trzy utwory na płytce Only Son of the Falling Snow, a w środku na pozycji numer dwa utwór, którego słuchaliśmy, The Star of Bethnal Green. Zespół Burz Den, czyli Jaskinia Niedźwiedzia. O, tak, żeby najłatwiej było znaleźć, ale gdyby Państwo poszukiwali muzyki z dzisiejszej audycji, to tradycyjnie zapraszam na stronę mikrokosmos.info.pl. Tam na bieżąco utwory i odnośniki do utworów, których słuchamy na antenie, a zaraz pojawi się również odnośnik do utworu, mam nadzieję, że znajdę, do utworu Little Drummer Boy w wykonaniu zespołu Low. czytam ze strony, jak magicznie to brzmi. Tak, przepiękny utwór i co ciekawe, wydany na płycie 20 lat temu. 1999 rok, zespół Low i świąteczna płyta, w środku między innymi takie Little Drummer Boy. Takie kropki dzisiaj, nie kropki, ale są takie dwa utwory, bez których nie może się odbyć dzisiejsza audycja, po prostu państwo by mi nie darowali. Pierwszy z nich teraz, Jill Tracy. Thank you. make safe the way that leads on high. Close the path to misery. Rejoice, rejoice, Emmanuel. Shall come to thee, Israel. To sprzed paru lat, a najnowsze wydawnictwo, najnowsza rzecz, którą udostępniła Jill Tracy, jest ścieżka dźwiękowa do filmu Nosferatu z 1922 roku. Ot taka klamra. Koniec, kropek. The Angels. My baby boy is in the army of disbelief. My baby boy's in the army of midsummer grief. Tossing and turning in his bed, guessing his own end. Tossing and turning in his bed, my baby boy's already dead. Are a natural disaster. Shake, mama, shake your head. We are a natural disaster. Lost all hope to ever understand the power. My baby boy, for my kill them all. No money paid to charge our souls, no mind control, no war, just summer, winter, spring and fall. We are a natural disaster. Shave, mama, shave your head. We are a natural disaster. Shave, mama, shave your head. Mama, shave your head. We are a natural disaster. Świątecznie i nieświątecznie, i chyba się udało. Ewa Wichrowska dyżurowała przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przyniósł, wybrał i zaprezentował utwory, a na do usłyszenia jeszcze finał. Usłyszymy się za tydzień, jak zawsze o tej samej porze, z piątku na sobotę między 4 a 6 rano. Do za chwilę.